postaci Tomasza Kowalskiego i Macieja Berbeki, którzy razem z Adamem Bieleckim i Arturem Małkiem dokonali pierwszego zimowego wejścia na Broad Peak w Karakorum. Anonimowa osoba, która zawiadomiła prokuraturę, stwierdziła, że mogło dojść do narażenia na utratę życia i zdrowia dwóch himalaistów oraz nieudzielenia im pomocy przez kolegów z zespołu. Śledczy nie doszukali się jednak przestępstwa, wyjaśnia Bogusława Marcinkowska z krakowskiej prokuratury. Możemy mówić o uchybieniach w sensie taktyki, techniki czy też naruszenia norm etycznych. Natomiast my, oceniając zachowanie prawnokarne, uznajemy, że brak jest znamion realizacji czynu narażenia tych osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i nieudzielenia im pomocy. Prokuratura w swoim oświadczeniu zaznacza, że himalaizm jest sportem ekstremalnym, więc osoby uprawiające taką dyscyplinę muszą mieć świadomość podejmowanego ryzyka. Każda osoba, która podejmuje się wyjścia w tak wysokie góry, musi mieć świadomość niebezpieczeństw, które tam na nią mogą czyhać, łącznie z tym, że może ponieść śmierć, czy też doznać ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Decyzja prokuratury nie jest prawomocna. Rodziny zmarłych himalaistów mogą się od niej odwołać. Teraz w Trójce o seniorach, ofiarach naciągaczy. Prawie 80% ofiar oszustów w Legnicy to osoby powyżej 60 roku życia. Śledczy twierdzą, że walka z firmami, które balansując na krawędzi prawa oferują seniorom różne sprzęty, jest bardzo trudna. Dlatego w mieście rusza prewencyjna kampania. To miało być bardzo dokładne badanie zaproszonych klientów, tylko że 80 osób w 3 minuty nie da się zdiagnozować. Wszyscy dają nam godzinę, także to żadne badanie nie jest. To zwykły taki spęd, aby starszym ludziom wcisnąć jakiś towar. A dokładnie filtr do wody za 12 tysięcy złotych, z czego, jak zapewniają sprzedawcy, 3 tysiące refunduje NFZ, tylko że w funduszu nikt o tym nie wie. Nie jest to uczciwe, ma za zadanie tylko i wyłącznie naciągnięcie na zakup takiego sprzętu. I choć tylko po tym jednym pokazie zgłosiło się aż 12 poszkodowanych, to szanse na odzyskanie pieniędzy są niewielkie. To trudne śledztwa, podkreśla oficer policji. Opieramy się tylko i wyłącznie na zeznaniach osób starszych, które ze względu na swój wiek są nieświadome tego, że mają swoje prawa. Tym bardziej, że w większości przypadków pod umowami kupna-sprzedaży figurują prawdziwe podpisy ludzi, którzy nie wiedzieli, że identyczne filtry można w sklepie obok kupić za 1000 zł. Tę relację przygotował Andrzej Andrzejewski z Radia Wrocław. Przetrzymywana w Rosji ukraińska pilotka została dziś wysłana na badania psychiatryczne. Według informacji z Kijowa Nadia Sawczenko została uprowadzona przez prorosyjskich separatystów i przekazana rosyjskim służbom. Według informacji z Moskwy Ukrainka nielegalnie przekroczyła rosyjską granicę. Kobieta najpierw była więziona w Woronerzu, a we wrześniu przewieziono ją do Moskwy. Jest oskarżana o współudział w zabójstwie pracowników rosyjskiej telewizji państwowej. Jak tłumaczą śledczy, Sawczenko podawała ukraińskim artylerzystom koordynaty obiektów. W jednym z przypadków chodziło o grupę cywilów, w której znajdowali się rosyjscy dziennikarze. Rosjanie chcą postawić ją przed sądem. Zalecili przy tym przeprowadzenie ekspertyzy psychiatrycznej. Przeciwko takiej procedurze zaprotestowali adwokaci, ale bezskutecznie. Dziś Nadia Sawczenko została przewieziona do jednego z instytutów, gdzie będzie przeprowadzana stacjonarna obserwacja jej zdrowia psychicznego. Ukrainka zaprzecza wszystkim zarzutom, a władze jej kraju domagają się natychmiastowego uwolnienia pilotki. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ponad 400 tysięcy pracowników służby zdrowia w Wielkiej Brytanii już wróciło do pracy. Zakończył się 4-godzinny strajk, podczas którego pielęgniarki, położne, terapeuci, personel pomocniczy i obsługa karetek pogotowia domagali się podwyżek. Strajk nie objął lekarzy i dentystów. W proteście wzięli udział związkowcy w Anglii i Irlandii Północnej. W Walii dopiero rozpisano głosowanie w sprawie strajku, a w Szkocji rząd dał służbie zdrowia żądaną podwyżkę. Strajkujący zachowali szkieletową obsługę oddziałów szpitalnych i pilnych zabiegów, a uczestnicy pikiet w razie potrzeby schodzili z posterunku do pracy. Był to pierwszy strajk w brytyjskiej służbie zdrowia od 30 lat, a w przypadku położnych pierwszy w historii ich zrzeszenia. Strajkujący protestowali przeciwko zamrożeniu płac. Zamiast żądanej 1% podwyżki otrzymali 2-letni pakiet wynagrodzeń, co równa się de facto spadkowi ich dochodu. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Teraz pilna wiadomość. Jean Tirole, francuski ekonomista, został laureatem Nagrody imienia Nobla w dziedzinie ekonomii. I jeszcze jedna informacja. W toskańskim Pietrasanta dziś żałoba ogłoszona przez władze miasteczka. Po południu zostanie tam pochowany Igor Mitorej. Zmarły 6 października w Paryżu. Polski rzeźbiarz chciał spocząć tam, gdzie mieszkał i tworzył przez 30 lat. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godzinie 16 w miejscowej katedrze pod przewodnictwem biskupa Stefano Datri. Prasa włoska nie przestaje zamieszczać wspomnień o polskim rzeźbiarzu. Podkreśla się, że Pietrasanta była jego domem z wyboru i że był tam szczęśliwy. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki.

Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Dzień dobry Państwu. Zapraszamy do wspólnego spędzenia czasu do 14 i wspólnego słuchania płyt. Oczywiście zaczynamy od wspomnień, dlatego że w tym roku Rawa Blues Festival miała swoją dwudniową odsłonę. Pierwszy dzień absolutnie niesamowity, dlatego że zapewne wielu z Państwa i ja oglądaliśmy zdjęcia tej nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. No ale to, co zobaczyliśmy na miejscu, to absolutnie zapiera dech w piersiach. Akustyka tej wielkiej sali koncertowej, publiczność, która zgromadziła się, wypełniła salę do ostatniego miejsca. 1800 osób oglądało ten koncert. Zaczął się koncert od bardzo takiego oszczędnego występu, ale pięknego. Eric Bibb zaprezentował się w duecie. Dlaczego w duecie? O tym za chwilę. My sięgnijmy po jego płytę, która zatytułowana była w sposób opisujący Gitara. The guitar owned and played by the great Booker White found its way by grace into my arms. He would call it hard rock, 'cause the body's made of steel. On the headstock, he glued a heart-shaped charm. In a brown leather case with green velvet lining, it thrilled my soul to the core. Stuck on the side with old scotch tape was a list of the songs he's famous for. Booker's guitar's got a story to tell of hard-earned hope and unshed tears. Booker's guitar rings like a bell. It's gonna keep on ringing for a thousand years. From his heart, everyone who heard him knows it's true. He'd spank that shiny guitar just like a drum across the Mississippi Delta, Europe too. Booker's guitar's got a story to tell of boxcars and scars, moonshine and beer. Booker's guitar rings like a bell. It's gonna keep on ringing for a thousand years. Booker's guitar's got a story to tell, a story the world needs to hear. Booker's guitar rings like a bell. It's gonna keep on ringing for a thousand years. Ukrywam, że liczę również na Państwa aktywność dzisiaj, bo nie chciałbym się dzielić tylko i wyłącznie swoimi wrażeniami. Jeśli ktoś z Państwa był, czy to na tej pięknej sali koncertowej, w tej pięknej sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, czy w Spodku, proszę ewentualnie zaznaczyć swoją obecność dzisiaj w programie piotr.baron@polskieradio.pl albo 71335 Rawa Blues, 34. edycja dwudniowa, a my zaczynamy od Erica Bibba, który zagrał w duecie. Pojawił się jeszcze jeden gitarzysta, Knut Rejestrud. Miało to być trio, jak Państwo wiedzą, bo takie były zapowiedzi plakatowe, ale jeden z muzyków, jak Państwo wiedzą, są to muzycy bluesowi, nie zadbał, zresztą kto dbałby o takie rzeczy, nie zadbał o przedłużenie ważności swojego paszportu i po prostu nie mógł przylecieć do Katowic. Został u siebie w kraju, ale ten koncert nic nie stracił na swojej finezji, na swoim pięknie, a jak państwo zauważyli, będąc tam, atmosfera i na scenie, i po drugiej stronie sceny, wśród publiczności była znakomita, w związku z tym muzycy także wyszli rozpromienieni. Knut przekazuje państwu serdeczne pozdrowienia i zaprasza do słuchania radia, dlatego że on w Oslo prowadzi swoją audycję bluesową i obiecał, że tam także o Rawie Blues będzie mówił na Eric Bibb pod takim samym wielkim wrażeniem, jak my wszyscy, tej niesamowitej nowej sali koncertowej. Eric Bibb, człowiek, który ma na swoim koncie niezliczoną ilość płyt, niezliczoną ilość występów estradowych, potrafi doskonale mieszać ze sobą różnego rodzaju style i jest takim dobitnym przykładem na to, że blues nie ma granic, że blues jest to jakaś jedna wielka, szeroka droga, a z niej można skręcić w prawo bądź w lewo i dotrzeć w zupełnie inne rejony. I są takie płyty, na których prezentuje się tak, jakby siedział z przyjaciółmi i grał gdzieś na ganku. You gotta dig a little deeper in the well. My daddy used to tell me, don't be fooled by the things you see. If you wanna get at the heart of things, you got to look away down deep. Second place don't get it, son. A winner got to come in first. Ain't nothing worse than taking a drink that leaves you with a thirst. Dig a little deeper in the well, boys. Dig a little deeper in the well. If you want a good cool drink of water, you got to dig a little deeper in the well. Dig a little deeper in the well, boys. Dig a little deeper in the well. If you want a good cool drink of water, you got to dig a little deeper in the well. Man needs a good woman. She's the rock that'll make him strong. She'll be there to lean on when the whole world's done him wrong. There ain't nothing like good loving. That's the way it's meant to be. Son, find you a woman that'll be good to you like your mama's been to me. Dig a little deeper in the well. You got to dig a little deeper in the well. Dig a little deeper in the well, boy. Dig a little deeper in the well. If you want a good cool drink of water, you got to dig a little deeper in the well. There's a mighty flowing river. Its waters are cool and sweet. Don't be fooled by a muddy stream. Be careful where you drink. Life is what you make it. Sometimes it's a living hell. And if you wanna find that promised land, you got to dig a little deeper in the well. Dig a little deeper in the well, boy. Dig a little deeper in the well. If you want a good cool drink of water, you got to dig a little deeper in the well. Dig a little deeper in the well, boy. Dig a little deeper in the well. If you want a for water, you gotta dig a little deeper in the well. Dwie płyty wykorzystaliśmy dzisiaj w audycji, Eric Bibb i dwa utwory tytułowe, ten pierwszy Buckles Guitar, tak jest zatytułowana jego płyta, i teraz tytułowy utwór Deeper in the Well. Eric Bibb, wydaje mi się, że być może jeszcze, bo on niedaleko mieszka, on mieszka w Europie Północnej i wydaje mi się, że jeszcze na koncertach w Polsce go zobaczymy, a to będzie pewnie duża satysfakcja dla pani Janny, która napisała do radia, że była w sali Nospru. Eric Bibb grał o wiele za krótko i jeszcze pani Jannie nie podobało się wykonanie The House of the Rising Sun w wykonaniu Irka Dudka. 71335 albo piotr.baron@polskieradio.pl. No to może teraz byśmy skoczyli gdzie? A właśnie, nie zapominajmy o tej płycie. Polecimy do St. Louis i tam Benjamin Booker. You are calling on the Lord, asking for answers for some of you. Bardziej Nowy Orlan niż San Luis, ale muzyka i tak bardzo piękna. Młody, bardzo utalentowany gitarzysta i wokalista Benjamin Booker. Gdyby państwo zauważyli jego płytę, proszę obok tej płyty nie przechodzić obojętnie, bo zaskakuje swoimi pomysłami, mimo, jak powiedziałem, bardzo, bardzo młodego wieku. Płyta w całości autorska, gitarowa i wokalna i miejscami nieco brudna, czyli taka, jaką od czasu do czasu lubimy w trzech wymiarach gitar. No a teraz będzie nowy album, który dotarł do radia dzisiaj rano. Autorami to tytuł właściwie mówi wszystko. You and Me, czyli duet Alessia Moore i Dallas Green. Płyta zatytułowana Rose Eve. No i to jest nowa płyta na Myśliwieckiej. Mocno już jesienna. Baby, baby, don't you come my way no more. I don't want you knocking at my door. Baby, baby, why'd you treat me so damn mean when I gave you my love more than you'd ever see. Baby, baby, oh, can't you see my pain? Don't you understand what it's like to feel this way? Baby, baby, don't you come my way no more, 'cause it won't be like the way it was before. Ours was just a love gone wrong. Think you got this story wrong. You misunderstood me and my loving all along. Baby, baby, could have all worked out just fine, but you kept breaking me down and working me time after time. And you said, baby, baby, oh, can't I see your pain? Don't I understand what it's like to feel this way? Well, let me tell you, baby, baby, baby, won't you step into these shoes? Walk a mile with me and then tell me who hurt who. Yeah.

Kłaniam się, to jest tytuł tego utworu. Zapis tego, co prezentujemy dzisiaj podczas naszego wspólnego spotkania do godziny 14 w trzech wymiarach gitary, oczywiście na stronach internetowych. Proszę znaleźć taką zakładkę playlista, to co brzmi, ale jest na pewno na takim małym, cienkim pasku. Playlista, a następnie tam pokażą się Państwu wszystkie audycje prezentowane w Trójce, między innymi trzy wymiary gitary. Tak, Robert Kastrycki ma nową płytę, zapowiadaną zresztą chyba dwukrotnie w programie trzecim. Ta płyta zatytułowana 4, czyli 100% Kasprzyckiego w Kasprzyckim. Tak to kiedyś wspólnie z Robertem tutaj powiedzieliśmy i tak już zostało. Mają Państwo serdeczne pozdrowienia, które zresztą Robert zapisał dla Państwa na tej nowej płycie i pewnie ta płyta też się jeszcze będzie pojawiała. Nowe polskie płyty, bo w związku z tą jesienią wysyp, podobnie jak liści, także i polskich płyt. Teraz będzie trochę mocniej, bo to jest płyta, na którą bardzo czekałem i bardzo wielu fanów czekało na tę płytę. Tym bardziej, że za riffy gitarowe płacimy tu niewiele, bo zaledwie 25 centów. czytam list Patryka, który podpisał się jako stały słuchacz programu trzeciego. No i krzepiące jest to, co napisał Patryk, dlatego że twierdzi, że to jest fajna płyta, choć ma swoją inną ulubioną. Natomiast ten utwór według Patryka jest najlepszy na całej płycie. Częściowo mogę się pod tym podpisać, dlatego że jeszcze kilka innych utworów na tej płycie często gości w moim prywatnym odtwarzaczu kompaktowym. W każdym razie tylko 25 centów za riff. Acid Drinkers, nowa płyta, trzy wymiary gitary. Wspólnie z Państwem cieszą się, że jest nowa płyta, do której będziemy mogli jesienią wracać, by się po prostu ogrzać. 71335 albo piotr.baron@polskieradio.pl. Dlaczego dzisiaj pojawił się ten temat, The House of the Rising Sun, zespół The Animals? Otóż historia z Rawą była taka, że jak Irek kiedyś powiedział i na scenie, i w studiu radiowym, wszystko mu się poprzestawiało w głowie, a było to dawno, dawno temu, kiedy był na koncercie. Koncert w hali parkowej. Ja pamiętam, że była taka sala koncertowa. Nie potrafię jej dokładnie zlokalizować. Wydaje mi się, że hala parkowa była w dawnym Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku. Tylko nie pamiętam, która to była. No i właśnie w tej hali parkowej wystąpił zespół The Animals i potem Irek powiedział, że już chciał spędzić życie tak jak Eric Burdon. I stąd na koncercie pojawiła się wersja zespołu The Animals, The House of the Rising Sun, z towarzyszeniem orkiestry. A orkiestra, to Państwo też podkreślają, zachowywała się w sposób bardzo swobodny, na najwyższym światowym poziomie, ale brzmiało to tak, jakby była to orkiestra Dixielandowa, przynajmniej na początku, gdzieś z lat 40. ubiegłego stulecia ze Stanów Zjednoczonych. No to pomyślałem, że skoro już wywołaliśmy ten temat, to może niech to będzie dziś nasze Radio Zielone Oko. Yeah.

Nadchodzą bardzo dobre dni dla wszystkich tych, którzy kochają muzykę Paula Simona, bo wiedzą Państwo doskonale, że w przyszłym roku pojawi się w Polsce, w Krakowie, razem ze Stingiem, a zatem i program trzeci, i pewnie inne radia będą sięgały po jego twórczość. Zofia Gruszewska, Piotr Kordaszewski, Piotr Baron. Dziękujemy, do jutra. When I was a little boy, when I was just a boy, the devil called my name, when I was just a boy. I say now, who do you think you're fooling? When I was just a boy, I'm a consecrated boy, when I was just a boy, singer in Sunday choir. Oh, my mama loves me, she loves me. She get down on her knees and hug me. She rocked me like a rock, oh baby, she don't love me. She loved me, loved me, loved me, loved me. When I was grown to be a man, and the devil would call my name, man. Say now, who do you think you're fooling? Man. I'm a consummated man. Snatching in a pew. Loves me. She get down on her knees and hug me. Oh, she love me like a rock. She rock me like a rock. Oh, baby, she don't love me. She love me, love me, love me, love me. And if I was the president, oh, the president, the minute the Congress called my name, oh, the president, I say now. I'm up on the presidential podium. My mama loves me. She loves me. She get down on her knees and hug me. Oh, she love me like a rock. She rock me like the rock. Oh, baby, just love me. She love me, love me, love me, love me. Love me like a rock. She love me. Zapraszamy do reklamy. Dla miłośniczek ekspresowych rozwiązań. Dla profesjonalistek w każdym calu. Dla stylowych i dobrze poukładanych. Dla niezłych zawodniczek. Dla każdej z nas. Wyjątkowo kobieca oferta euro. Katalog All for Women. Dostępny w sklepach euro i na euro.com.pl. All for Women. Cztery strony kobiecości. I niskie ceny od Lidla. Uwaga, ręce do góry, bo już za chwilę Pepsi, Mirinda lub 7-Up w dwupaku 4,99 za 4 litry idą pod młotek. Pepsi po raz pierwszy, Mirinda po raz drugi i 7-Up po raz trzeci za 4,99 za 4 litry. Sprzedane! I nie opuszczajcie rąk, bo teraz olej kujawski 4,77 za litr czeka na właściciela. Olej kujawski, olej kujawski, olej kujawski. Kujawski za 4,77 za litr. Sprzedany! Lidl. Co tydzień coś nowego. Pepsi, Mirinda, 7-Up w dwupaku po 4,99 i olej kujawski za 4,77. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Zorka, dziewczynka z gwiazd. Jest niewielka, urocza, z burzą śnieżnych dreadów na dziecięcej główce i właśnie powraca, a wraz z nią znakomici artyści w spektaklu Złodzieje Gwiazd. Serdecznie zapraszam, Kasia Stoparczyk. 25 i 26 października, godzina 11, studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Słucham? Dobry wieczór. Na litość boską, już dawno po wykładzie. Wie pani, która jest godzina? 21. Tak, tylko że 6 godzin później. 3 nad ranem. Potrzebuję pilnej konsultacji. Trudno mi zasnąć, jestem rozdrażniona, a w dzień zmęczona. Proszę wziąć suplement diety Forsen. Forsen? Tak, Forsen. Dla mnie najlepszy na dobry sen. Proszę zapisać Forsen firmy Olimb Labs. Dobranoc. Forsen ułatwia zasypianie, poprawia jakość snu. Forsen nie wywołuje efektu otumanienia w dniu następnym. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 października, jest 14. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Zmarł górnik najciężej ranny w mysłowickiej kopalni. W Siemianowickim szpitalu są jeszcze 23 osoby poszkodowane podczas eksplozji metanu. 19-letnia matka odpowie za śmierć 4-miesięcznego synka. Jego zwłoki znaleziono w Bytomiu. Ekonomiczny Nobel dla Francuza Jeana Tirola. Był jednym z najmłodszych górników poszkodowanych w czasie wybuchu metanu w kopalni Mysłowice Wesoła i najciężej rannym lekarzom z Siemianowickiego szpitala. Niestety nie udało się go uratować. Rano zmarł 26-letni mężczyzna, jedna z trzech osób, które zostały przewiezione do Siemianowic